الفجر داخل هذا هو سورة طه سورة عباسة مكي سورة نزولا 24 نمبر دے سورة نجم پسی نازل شد سلی رشتم دے نزول کے سورة نجم پسی اور ترتیبان اتیا نمبر دے سورة نازعات پسی لگول شد ربط سورة دمخ کے سران مخ صورت کی آدم رویشتم کی آنتو مشاتو خلقان امیسا ما بنا دلتا وی زانتا گورا سنا پیدا ہے دلتا آدم ار اٹھ کی وی زانتا گورا سنا پیدا ہے سنا پیدا ہے آد نمبر اٹھا رکھے من ایشان خلق دو جنور پسیر آنا یا بلا ہو جا مخ صورت نمونی دا عذاب سرکشان بیان شے نوزی طور کی حس علی تبلیغو یہ سرکشان دی خلق کرنے تا دا اللہ کتاب بیان کرنے سرکشان تیک شی سرکشی ختم شدی ہو جور پسیر آریا بلا ہو جا مکہ طورت کی آد نمبر 34 تیت قیامت نمو تامت القبرہ دی طورت کی آد نمبر 33 تیت کی بل نمو ساخخا دو جور پسیر آریا بلا ہو جا مکہ طورت کی والدہ سم آیت کیوئے سرکش بیانو کا اندل تا وائی که سرکش توجه نکی کنه وقت به مدایه کن امتیازات صورت ممتاز ده پو آخر ده ابن عبدالله ابن ام مکتوم رضی اللہ عنو ده اولون صحابیو در اقل نبی اسلام تا در صداقی خبر کوم خیر ده دویم امتیاز صورت ممتاز ده پده بان چه منقاد لوقت ورکا اگر که غریب ده معذور ده از سرکش توجه نکی وقت دل خرابه نقله وقت مور کو طریقہ تبلیغ بیا نہیں یہ تبلیغ بیا آگا چاہتے ہیں جاگے اکی نابا دیخواہ کہ غریبی کا معذور ارس ہوتی اور داگا سرکش ہے چی وقت نور یہ توجہ نو کئی وقت پر مخرابا درہ ممتیات رب ممتاز ہے پاس مر تیرہ بانے تو قرآن کریم عظمت بیان کر پاس جبان داست سرہ 13-14-15 بلے ممتیات رب ممتاز ہے آدم رولس نروس ہو قتل انسان مکبر من ایشن خلق من نطفہ خلق و قدرہ بلے امتیاز رب ممتاز ہے پاس نور 24 بانے تذکر بن نیام پا جبان داست سرہ 24-25-24 ہوگا بلے امتیاز شپگم تو رب ممتاز ہے پاس نمبر 33 بانے قیامت نمی خنے ساقا مقصد اس بات قیامت بھی ترقی او حیث علی تبلیغ او طریقہ تبلیغ خیل جو تن منقاد دے یعنی شوقین دے اللہ اکسام خواہ کہ غریب دے کہ معذور دے اگر توجہ کا عمالدار کا بادشاہ دے کہ وزیر دے کہ خان دے کہ توجہ نے کہ وقت پہ مخراب ہوا سے دقیقا غریب چکم دے معذور دے اللہ خدا مخ کی کارو کی عباتو تولا تریوشو نبی علیہ السلام و تولا اوختر اوختر ان جاول آما ندیو ان جراغ دے تڑون دے مولانا صاحب یو کال پنج شامنسورال پنج پیر تا عبیدہ تپوزن کل تپوز سرخ پینے پویدوم نا میں شیخ تنگوین زر لیر غصہ شما شیخ تا مابلنش دمار کل جو ہم یہ مرتضکر من راو تا لارم پنج شامنسور تا پیچ لارم شامنسور بابا میں پیدا دستور تا ویچی دا ورزن ما تخط لکا چی دا نبی اصلا اللہ پاک وی والا تنابض بالالقابات نمو نماخ لی میرون تے والی رون دوئے پی خطو اللہ غلشا بیاو لس منٹ آباد بیاو تا ما بیاو لکھ خطا بلا چیتا ما جواب رہا نکا ویداور بابا پا دیرو لگانا گرمی دا مائزا جی میتا دنش میتاری دے نو اثر کی دیرہ رون دے ہوتا ہے یاو دا رون دا پار تحقیر چو رون دا دا تحقیر دے یاو دا پار دے ترحمی اکا اثر تا او بڑا نا خطا اکا بڑای ما تنگی ورد بڑای ما تو خلا خطوانا سای دیو جو ڈانکورا نگر دی بڑای گانا ویدر خطوانا ماس خوش دو دایا را علاقا بڑای را دا تفریدا نو دا دا پار را ترحوم دا رون دا علاقا دا رون دا ویتا ولار کا اگر او رون دا نو پدیا خفا کی گی نو چونگ دیدا که اللہ آما دا لیت ترحوم چی دا خوی رون را اگر تالا دا وقت نبی اسلام تا دا لول بدماشان ناسو نبی اسلام را وخ دی اخبر را غلو ابو جال دی او دوادی شیبا دی نبی اسلام پای توجه کولا اما مطلب نبی اسلام پر مشرب دغه مالدار څه کول نبی اسلام او نبی اسلام د خپل ملګر د پاره دا کار کو چې دا بېمانان سم سم شو زماری غریبانا مرگور سب آرام شی اگر بعد ماشان تنگول بیدا غریبانا مقی لیوه خوار کو چی خدای دی سم کرام ادی که دا عبدالله مکتوب را غلی تا پوس کئی نبی اسلام کلی تا مخاره کلی تا نبی اسلام دا مخ بان ترشی وان مطلب دا چی کدیو تا پوس اون که خواهی خود درون دی خود یو دا حالات نزاکت نخبر رو چی سا حالات دی نو نبی اسلام تا اللہ تنبیر را چی داست که عباسا ترش شد نبی اسلام تا اللہ اختراه و کلده تا پیر کلده اغتا ان ندیو جنا جاولو اما چراغ دا ترون دا وما ودری کسی شی پاکتا اللہ اللہ ویدتا که خاما خی دارون زان پاکی خب پاکی پاک خوب مومن پاکی او یادا که یا پندوالی نو پایدور که تا پند پایدور که نور تیو خی اما من ستاغنا هر جا تو دی چیزان بی پروا کهی دا تا سینا دی بیمانان وان تا لگو تا سادا تا غل سوا جور که اما علیک اللہ ازا که نیش پتابان گنا ملامتی اللہ ازا که کزان پاک نگ دا بیمانان اما من جا کاز غان هر چی آقا تو چراغر تا کوشش کهی دا قرآن و او یخشا دیریگی دا اللہ نا فان تو آن تلا تا غن بی پروایی که مطلب دن پی پروایی مکاو آتا ستاره داره چل ده تقیی چی گوری مالدار تا مو گور پریر مالدار اغریب چی دواجی ده منقاد ده اغلاو خوار کن اغا مالدار اغلاو خوار کن او ساوی رای مالدار هستی شد غلی کن اپریگا او دا او دا او توارا دا دا دا مخزور باستی ویزا خیر خان فانتا نو تلاها نو تا داغ نبی پروایی که اندن بی پرای مکو اصل دا منقاد ده دا شوقین ده دل وخبر کن تا تا ما تا مچل خی یا غریب پقیر اغل اغل وخبر کن اگه مالدار چه توجه نکه کار نکه زن غد کنی اگه پریده که رازی رازی بکنه رازی رو نبرا خپل کار بکنی کلا نه داتی کار لکتن چه تا خیال ده اینا یک اندا قرآن کریم تذکر استا دا خیال که دی سمشی نور ارتا نه نه رکا دا اینا تذکر کندا قرآن کریم پانده ومن شاء آتو جو قواری پاند زکر و یادی که قرآن پا داری زکی پی تو پی مکارما بیانده دی پسی پو عزتمندو که دی مر پواتی متحارا اوچه دی دربار دار لک متحارا پاک دی شیطانان دو دست رسنا بیای دی سفرا پلاس دو سپیرانو که سفرا جمع دو سپیرونم دی بیانه لیکون که پا مورات پرشتی دی یا نکنس با شکت سفرون لیکی یا جمع دو سپیر دی دست اپیر مانا قاسد نو ندیم اصداق آقا سوگ ده چه بلتا قرآن پیغمبران پرختی آخرش قرآن بیند آقا سپرا بیعیدی سپرا پلاسون دست اپیر دلیکون کدی کدی یا پلاسون دا سپیرانو کدی چه پیغمبر دا اللہ سپیر ده پیغمبر سپیر ده کرام برا عزتمند دی دا لیکون کی برا نیکان یو حدیث که را دی المارو بی قرآن ما سفر دیل کرام برا دا قرآن ماهر چی دی ابا سفرا اگوا سفیران سر یا عزتمندو انیکان سر بی ولدی یک رو قرآن آقا کس چی قرآن لولی ویتا تا او دی یتا تا دی پی اٹکاوی پاگی که یعنی خلی پاکی نو والے و هو علی شاقن ادا پاک گران دوستل و لہو اجران دل دو اجران دی بخاری ذکر دی دا مطلب دی چکن اگا چی اٹکاوی بگر دیر اجر دینا اگا بل خود چکر چا سو قرآن بیانی ماہر دی اگا خود اگر دیر چت تلی دی لکر دا تکلیف اگا ما خیتیر کرد خدا چا اس کما یو تر قرآن دا کئی تکلیف کرد لیکلم نشی و اجر دا سو دی کما اندل با اللہ دا بلا بخاری سے حدیث دی نو مرپواتن اچھا دی پدربار دا اللہ کی متعار پاکی دی دی شیطانہ دست رسنا بیدی سا پر پلاس دا سپیرانو کی دی یا پلاس دا لیکن کو کی دی کرام برا عزتمندی دی تاس لیکن کو ہوئی کنا کرام عزتمندی برا نیکان دی قتل انسان اس دا جر منکر دا قرآن تا قتل انسان پلانت دیشی منکر انسان دا قرآن ما آک برا و سورم دا کفرو که درخ کلی کتاب دیتا والا وقت نور که یو میاش نشور کرد بدبخت من ایشن خلقا در کم یوشی نپیدا دی زن تا گورا من نطپا دوتنو پینا گند پا قرآن تا نینا گند دی گند پادشوی اگر کی نه نو پاک بچ منوت پا نو نو پیدا پلار امور نه خلق او پیدا کړی دلاله فقط درونه اندازا کړی دل عمر د خوراک د جنت دوزخ د عمل ثم سبیل السلام بیا لار د دین اسانه کړی دلتا قران اسانه ان ولقد یسرنا القران لذکر بیا لار دین اسانه کړی دلتا کتابونه را لګلی پیغمبرانه په ورثه را لګلی یا لار د دنیا دراتلو بیا لار دنیا دراتلو اسانه کړی دلتا ان پیدا کېدو په ظاهره باندې خور ګران کار دغه لږ ځای کې راځي دنیا ته لیکن الله اسانه کړی ده تو ما ماته وو بیا به مړ کېدلا دا مرګ هم نعمت ته ګوره یو ځلې دا زما روار دی دغه خالص د دې یو ترون هغه زما د ارور د سبق ملګرو دوست یم و د پپوز دی یم همدلته به راته دی مو ساته ارور مې دې وایي ضرور مې ماته هغوی چې را خبر کړه چې دا مشران ماته چې مشران ژوندي وي ظالمانه غرق شوی به وي چې نیکه دې هم ژوندی هغه نور نو ته به هغه به دي لس هسپتالونه ګرځوله نو تا به نور څه کار نه کړو دا هم د الله احسان دی دا مرګ او زمونږ پلاران که ژوندي وي نیکان اوس به مونږ ګرځول مونږ به درس کړو مونږ به ګرځول کله هسپتال ده کله یو ده کله بېخبي خوږي کله به سر مونږ دا بوډاګان نه وډ کله هم سر خوږي کله هم څه خوږي دا څنګه پلار لا ژوندی وي چې هغه بیا هر وخت یې هسپتال ته ګرځ هم د الله احسان چې مړ شوی دی او دویم شی داره بیا ورپسې دایر نه دایر هم د الله احسان دی ګوره که چېرې مونږ ته یاد وي دا پلارانه ټوله زمونږ ډېر محبوب خلک مړه شي پلارانه میندې وروڼه خویندې مونږ ته ډېر خواږو نو چې مونږ ته هر وخت یار مونږ ډوډۍ به هم خوړه بس هغه به یادول نو یو څو ورځې چې کوم تکلیف دی د سړي پلار مړ شي ارور مړ شي ارزیه مړ شي یا یې خورایې مړ شي یا یې وراره اتره مړ شي نو بنده څوره خبري نو که دا کار وخت تاسو ته یاد وي ډوډۍ به څنګه خوړه خوب به څنګه بس ایله هغه به یادو نه دا هم د الله د الله احسان دغه په ثم ماتو د الله په احسان کې ذکر کړی دی چې مرګ را وسته که ټول ژوندي دا ولې تکلیف به وو او بس هم بد دماغ او مشران نو هغې نه به یا خوا دې خوا کېدې مو کندل بیا څه کولې په اکبر دا قبر کې کول دا هم لوی نعمت دی که په قبر کې نه بارې خام وی وته نه دا هم د الله احسان چې قبر والا ورکړي ثم اذا شان شرا بیا کله چې وغواړي الله انشر پورته به کېدل په قیامت کې ژوندی دی کله نه داسې کار لکه څنګه چې دوی خیال دی لم اقد ما امره خامخا پوره نه کړی هغه ځای ته حکم شوی حکم ورشو د الله کتاب زده کړه فلینظر انسان یادی کې انسان منکر انسان الا طعامی فادیان دو نودی گوری منکر انسان الا طعامی خوراک پلتا انا سبن الما منگ را ورو لیو با سبن پر آورو سا سو ما شاقاقنا الارضا بیاو چولا منگ مکا و چولو سا تیخ تراوز پانبات نا پیا حابن زرگون که منگ بده که دانا و آینا بانا و انگور و قاضبان اوسا او سبزی آنی و زیتون او زیتون و نخلا او که جوری و خدا آیا که اب آگیشی غل بانا گوری گوری و پاکتنا امیوی وابن اجرگا متعلق انو پارت پایدی استاسو ار پارت پایدو دنا ورستاسو بعد خلق دیگه بکواس کرده وی او بکر سی دیگه نا چاہتا پوز که چی ابن سمان اغوات اغوی چی ایو سمای یزویلونی وی او ارد یو قیلونی ان کل تو پی کتابی لائی ما لا علمو ما با کم اسمان ما لا پنارا کی سور برا کی کم از مکا ما پورتا کی کچر ما زان نو بیمار دا مان نه راځي الله اکبر دا سور خو مکی دی او په مکه کې بل څه کار نه وي د قران نه ابوبکر صدیق خو شپه ورځ نبی صلی الله علیه وسلم ابن دا شګانو خبره ده ابن کثیر رحمۃ اللہ په دې راز کوي هغه وایي دا غلطه خبره ده د دې سند منقطع دی ابادو یعنی د عمر په بارک دا ویلي الان که دا دوار دا نبی اسلام وزیرانو ادوار دا امت لوی اوچت علماء دی دای وای چه غلط دای چه تا سو اوچت کرده حضر علی کرده علی الان که دا غریر لوی مناقب حضر علی رضی اللہ عنو خود دایی دا کوشش که چه حضر علی دیر اوچت ثابت که رضی اللہ عنو منگو او طول اوچت دی طول دیو بلن اوچت دی سو پا یو طریقه که اوچت سو پا علی رضی اللہ عنو پا یو سک شک اوچت دی یه نبی اسلام دا ترز دیه دی پل نبی اسلام زم دی ٹھیک شای ابو بکر صدیق په بل تر کې اوچت دی د نبی اسلام د نبی علیه السلام سخر هم دی دوست هم دی او ډیر مالیم په نبی اسلام لګور په عثمان رضی په بلتر کې باندې اوچتته هر یو په خپل خدای کې اوچتته دی دیکې چې تدخیص موږ نه کوو یو ځل د شیعګانو او سنیانو جګړه وه په دې بحث و چې ابوبکر صدیق اوچت دی او که علی رضا اوچت دی نو فیصله نه شوه کېدی نبی دی جوزی رحمت الله علیه هغه ته پادشاه ته یې فیصله وکړه د فیصله وکړم خو یو کار وکړئ ما ته زه چې فیصله وکړم ما نه تپوس نه کوي څوک زه به وځم بیا ما ته ولاړ پرېږدی ښه بس ما ته ولاړ کړی زه فیصله وکړم زه به ځم هغه چې کېنه نو یې ابل صحابه من تختو ابنته شیګان وایي چې دا خو یې زمونږ دغه افضل په صحابه کې چې د پیغمبر لور هغه څخه ده شیګان وایي موږ وګټله ابن جوزی ډېر هوښیار عالم و او سنیان وایي ابدل صحابه من ابنته تختو من تختو ابنته او وایي دین مراد خو هغه دی ابوبکر صدیق دی چې د نبی اسلام سره د هغه لور ده نو ټول خوشحاله شو بیا چې سوچ ته شی بابا د دا څنګه فیصله وکړه را درست ورته پته ولګې چې عجیبه فیصله خو کړې وه عجیبه فیصله خو کړې وه نو چت خلک دغه خلک د خلکو باره کې ښه خبره نه شو نه شو بده ونه کړي که څوک بده کوي کنځل ورته وکړه بې غیرته انسان وه ته د هغه د امتیاز برابر نه په پلیته وه مطالکم د پاره مطالق فائدا استاذ اخبار ڈانگر استا فائدا جاتے سو آخا پس کر چراشی روز چگے چگی بھائی یار تو وہ چگی بھائی یو میں پھر مارو نہ پیش بات کرے بتاؤ رکھے تختیبہ چڑھے رونا کولی رو رہی تختیبہ تینا اومیا تختیبہ مورنا کولی زیے نہ تو ولی بتخت مورنا وہ ابھی افلان کولی زیے تو پلان تختی تو اخلاص ہو و صاحبت یو تختیبه ده خد که ولی خواندی خد نبا تختی و بانی اتخد و دامنو نا که ولی پلاری دامنو نبا تختی کل امره منو منو ده پارداره او تن دی دی خال کنه پا داره دیو حالت بیو نیچ ده بی بی پروا کرده بلنا هر طرف نفتا نفتی بایی و وجو وجو این بشارت دیر مخنه پا داردوانه تازه بایی دو حقیقتون خاندینو که مستبشه زیر اغسطون که بایی ادیر مخنه پا داردوانه پای باندې به ګرد او غبار تر او قاقتا رزل وی وتا تورواله دا خر غم القبر داد مون کرد قران الفجر ابد کار کافر د کافر د فجر فاجر دا خلق دا مخه تور ال کفر مون کرد قران دی الفجر ابد کار نو مقصد سورته دا سره کاتا اس بار د قیامت بیتره أعوذ بالله